tan jiw seen fitxi bare ci sartu teewal gore ga wala goreel ga ana boko day jaay ab jaam ne ko damay sartonte yow boko jënde faawu dang koy goreel waaw su boba sartonte nga moom sartu boo xam ne dana wooteeg bëgg bëgg kiy jënd waaye loolu dutee yoon moom nangu ko ndax yoon dafa bëgg lépp lu jënd ab jaam ca jaam bi yóbbu ko ci ngor rek yoon dafa taamu loola loolu rek moo tax ñu bàyyi ci noonu waaye bokk na ci nga xam ne dana wooteeg bëgg bëgg koy jënd ba tax mu naa fa xuma jaaisum wa in kaana munaaqidan li muqtadal xaqdi li tashawufi shaarihi lil xorriyati wala biyu jibar diif ko forcé nag il abhama ndeem lam na bana bu fekkee bi nga koy jaay ne ko dama la koy danga ko ne dama la koy jaay ci sorti nga goreel ko waaye leeraloo ne ko goreel gi par force ne loon doo ko sanga bañ wala su ma la ko jaayee daal dama bëgg nga goreel ko lu neexee nag def lu neexee bàyyi waaw su boobaawam nee nañ soo ko jaayee ba noppi goreelu ko itam kenn du ko forcé ne ko tey nga goreel ko moo tax mu naa ci saraaba wa in kaana albaayu abhama ay atlaqa fi shartihi tanjiisa alfitqi ay lam yuqayyidhu bi ijaabin wala bi xiyaarin bi an qaala lahu abiihukahu bi sharti an tu'tiqahu wa iqtasara ala haada ina ko dama la koy jaay ci sartu nga goreel ko waaye foofu doo ngu la yam ñoo ko danga koy goreel bi ijaabin ci ak waral ñoo ko di xiyaar bu la neexee dafa la neexee baay kooku moom nee nañ fa inam tanaha almustari fala yujbaru inda bnu lqaasim wa qala ashab wa sahnoon yujbar qala allahami wahu ahsan waaw maanaam ibnu lqaasimam day wax ne yooyu jamono kenn du sañe forcé aj jëndi dina ko di nga goreel ko waaye ashab ak sahnoon nee nañu faawu des na ko forcé di nee nañ allahami nee na koy bu topp gaa yu ashab ak sahnoon ci forcé ko kay mu xayyari mu ci ko ñu tànnloo maanaam bu fekkee bi nga koy jaay jaam bi dañ ko ne daa la koy jaay waaye soo la ko jaayee ba noppi boo ko goreelee baax na soo ko goreelee nag dama koy xàcc kon nee na ma ba tey bu xasee jënd du tax ñu forcé ko ne ko tey nga goreel ba xam nga dañ ko tànnloo ne ko soo la ko jaayee benn da nga koy goreel baa nga delloo ma ko moo tax mu ne kay mustari al muxayyar ay allahi xayyarahu al baayihu bayna fitqi wa raddihi li baayihi fa innahu la yujbaru ala xitqihi wa in imtanaha min xitqihi fa lil baayihi al xiyaaru bayna imdaai al bayhi wa raddihi waaw léegi su ko jëndee ba noppi ci kaw xiyaara am tànn goreel bañ a goreel kon kenn du ko forcé léegi nag bu ko goreelul nag yow nag ko jaayoon bu la neexee ñuel njaay yobu la neexee xàcc ko bi xilaafit istiraay ci wuuteeg jënd ga xalaa ijaabil fitqi ci sart waral goreel ga waaw bi ci topp nag mooy dañ koy jaay jaam bi te leeral ko ne ko dama la koy jaay waaye moom dama la koy jaay dañ koy goreel ko goreel goreel gu war moom waaw yomoo rek ci dama la koy jaay ci sart nga goreel ko waxin woyof dañ ko dama la koy jaay te njaay moo xam ne dañuy sartante mooy dama war dama la ko jaay nga goreel ko loolu bu fekkee ne jënd ko bi nangu na sart boobu kon noonu boo koy jaay rek faaw mu war ko goreel te an naha niki du ko jaayoon ne naka moom te an naha niki mu jaay ko ci kaw ne naka moom baatu jaam bi xurratun gor la bi siraayi ci jënd gi rek waaw ba tey nee na bu fekkoon na nga koy jaay jaam bi te wax ko ne ko li tax ma jaay la ko damay dañuy sartante ne bu ma la koy jaayee rek gore na nga xam ne du ajowoo sax ngay wax naa goreel naa ko nga bu ñu wax léegi dañ ko koo jaay ci kaw waral ci moom ne ko bu ma la ko jaayee ngay wax ne goreel naa ko rek mu sotti bu ñeenteel bi nag mooy ko ànd xaa xurratum bi siraay nag mooy da nga wax ne ko bu ma la ko xasee jaay ba nga jënd ko rek gore na moom ci saasa moom du ajowoo sax ngay wax ci sa kàddu naa goreel naa ko moom bu waxaale yu daanu rek booy jugoo rek muy gore waaw kooku it noonu la kooku moom bu ajowoo sax ni nga ko waxee noonu lay demee boo ko koy jaay tam jugoo bu jënd rek mu daal di gore ci saasa mu wax naa fatasiru xurratan bii bi lextiyaajin li ixdaasi xitqin bi ngay mustari soxla woo moom muy wax naa goreel naa ko moom bu jënd rek mu daal di gore ci saasa kon gis nga ne léegi jaay ko ak jaam ci sartak moom mu goreel ko dafa def ay tombi tombu bu ñëk wi waxan ko lako dama lay koy jaay ci saltu nga gorel ko waye fofu rek nga dem mëreno ba xam gorel gi ni war lay doon ba da koy xépp ko neexé rek ko neexé baye koku muy bandi bi bi ñu top mo dañ ko leral ne ko mom dama la koy jaay ci nga gorel ko waye am nga xiyar wa bu la neexé rek bu la neexé baye ñu ñaar duko ñettel mo nga wax dama la koy jaay waye dama waral ci yow dama la ko jaay bu noppi boku jëndé wu noppi gorel ko ñu ñettel bi ñeentay bi nga ne ko dama la koy jaay waye bu jaay mi daan rek mu gore mom du soxla wax sax dama ko ci sétat dina gore ko ak ñeenté yo dañu nek waxna até am yu xellu wala mu xatt mom sartu bobu bi samane ci ñegg ñu waxon kërom ni bu ko buñ dé jaay sartale ci sartu bo xamné day safanon té ñu taxanté yéne ci jënd bu baax tay ñu ñu né bu féké dañ ca sartale sartu bo xamné xëtt ñegg moy yokku ca manam jaxété ci ñegg yokku ca baamu wañu ca ñu sartu yo xamné buñ ko ci sartale rek dañ jaxé ci ñegg ci yokku ba wañu wala ñu wax ko ci li tamé bu bu tam bu ca amé bobu ñay dañ koy ayé ñu misalé ko ka bay nit poole jaay wa salafin ak lepp waaw manam bu fekke dañu jaayante lepp li xam ci biir mo xam aji jaay ci moy lepp la boole ci wala ki jëng moy lepp la boole ci lool dana jeexital ci ñeug waaw mom la salaabi waxna ka bay hin wa sharti salafin min ahad al haaqidin من آخر فإن كان السلف من المشتري فالانتفاع به من جملة الثمن وهو مجهول فقد أوجب شرطه الجهل بقدر الثمن وإن كان من البائع فالانتفاع به من المطمن وهو مجهول فقد أوجب شرطه الجهل به وهو ثمن أيضا بل الله رمي jaayante go xamne dañ ca laqale sartu bo xamne day yok ñeug mbam diko wañ rek ñu ci amé rek batay bu ayé ko ñu musale ko nak lolu dole jaayat lepp bu dole jaayati sartale ci lepp ni ñuy and faaw de sax buñu jekke jekki tassa ci ci sartu ni ko bu ayé waye ñu sartale ko ci nak mom moy ayé wax nañ la ko waxe bu fekke ni mom ñu jënd mo lepp lay dole ci ay mel kon lam jëndu jëndu ko jëgam dug dug wax lew le fa ci ne ki jaay mo lepp le bolé ca day mel kon manam mo da ko mo na lepp le bolé ci jaay gi kon bu su gis mom jaay fayu ni ci jëggu jëggu ka ñu fay ni jëggu bari wa sahawir min mom jaay ba in ko fi tan do gess na sartu wa ah neena sartu bo ñu sartu nak na bu jëndé lepp le rek dal di jëndu sartu bi rek ko fekke ni ka jëndum ñoom jënd bu nga ci loxo ba tay rawagut ci sartu bi ñu ci boole mu lebe lebe ñu dund ko rek mu dem jaay ma dal di mëna bax moy wa sah in hudiba aw hudiba wala doge sartu tadbiri sartu ganawal ga ana bu waron jaay ab jaay ab jaam sartale ci ko bu wala ko jaay dang koy ganawal ganawal moy dang koy wax ne ko bis mu dexe nga gore aw mo do sartu do fa safano la tax kay jënd ndax mo nga ne ko dama la koy jaay waye da koy do ko jaayat ba dama lay jaay lu ñu war waye do ko war non la xaw mel sartu ko sartu lo ne ko mo la jaay da mi dang ko gannaaw bu ko nango dund sartu bi dem rek ñay mu dal li wax ci sartu ko rek mu dal li wax tax mu ne wa kasa kullu shartin yunaqidu al maqsuda nepp sartu bo xamni dañ ko duggal ci jaayante ga bu safanu la taxan kay jëndu ci jëndu bu ko dindé rek mu dal li bax mu dal lay misal ni yo xamni ni amna sartu buñ ci bolé waye bo sartu mum du yaq dara ki tay jaay bo to du yaq dara moy ka sartu rah ni ni kay sartu taylé aw manam mu lay jaay dara té nek mu ngi fay wessas ni ko kon nak faaw dañ may taylé du mëna ñak lolu way dara ndax lolu day woral rek bu fay la xani bu fekke fay la nga mëna jaay tay legi yoon nan la jaayal tay legi nga fay ci rek lu ko xol ñu dara waxamilu ugaj gàddu boko day jaay jëggu leer abdu leer waaye nga bool ni ko am ko la gàddu xam ne yow doo fayit moom mu fay boobu sart wàññi dara day gën a baax ci la muy jaay rek ndax day wane ne sobal danga fay rek ndax kii jënd am na ko garanti bu ajalul akub àpp ah nee na itam nga di ko jaay te fayula fi saasa waaye sàkkal ngir ko ab boo xam ne leer na ñu jogoo mu ne la waaye man nag yor ma lu ma fayee waaw dañ may àppal ab sàngam nga nangu kooku nee na wàññul dara sart bi sart ne ab sàngam lay fay du fay te agu ca loolu wàññul dara ndax albayhu bu ajalul rek la te loolu wàññul dara moo tax mu ne wa haadihi min ashuruuti allati la yaqtadiha alhaqdu la yaqtadiha alhaqdu wala yunafiha walaw xaaba ak doom ci fàddoo na nag ne li mën na koo jiital ndax ma nga dellu ci waxu bi fa ashartu maanaam loolu wax ne dañuy jaayante dañ cee sartaale ak legle kenn ka lawal mu romb loolu daa wax ne bu dindee sart ba rek njaayante ga daal li baax ca la daloo nag walaw xaaba ak doon te kañ lebalam jot naa fàddook lañ ko lebal diir bu toll ne koo xam mënes na caa jariñu du ca dara te bu ñëwee bu dindee sartu lebal ci rek mu daal di baax watu uyulat tawilef na mu dawana bi xilaafihi ci la wuuteg dagan googu xam nga la muy wax léegi mooy bu dindee sartu lebal ci rek mu daal di baax donte ki nga ko lebal dem naa moom diir bu yàgg mu ko mën a jariñoo ñëwaatit mu yàq loolu mu ne waaye am na ñu dégge mu dawana ne moom bu fekkee kiñ lebal génn naag lañ ko lebalan ba mu yàgg diir boo xam ne mën na caa jariñoo mu dariñëwaat kooku moom njaay gi daa war a yàqu rek waaye dab dindi sartu ba waru koo tax a baax ñaan ñu noonu lañ ko déggee moo fii ci nekk na ci jaayante gu mel noonu nag in faatan dem raw na ak saru semaine lu ëpp ca njëgg aw xiymati wala xayma ja in aslafan dem lebla woon na al mushtari aji jënd ja xam nga lu mu weesu léegi mooy dañoo jaayante sartaale ci ak leble mu wax ne bu fekkee ne lañ jaayante woon rawagut waaw kooku lañ waxoon ne buñ dindee leble ga rek mën a wéy njaay na mooy nag loolu bu fekkee dafa xas raw nag waaw bu fekkee dafa xas raw waaw mu ne su boobaa kon faaw dañ koy tebbi na xas na raw su fekkee léegi xas na raw nag ay jënd yi mu xam nga faaw mooy delloo te jëmi lañ doon delloo nekkatu fi kon dañ ko wax ne ñuy seet njëg gi nga xam ne moom moom nga jënd woon ak xayma gi nga xam ne mooy xayma li nga jëndoon dëgg dëgg ndax li ci ëpp njëgu xayma mën nañoo bañ a bokk ndax xayma mooy la wëlëram ni ko xam ni ko ci wax ak seet wax na mu toll njëg gi mooy la koo ko jaay woon kooku na la wax ne ndagam aji jënd gi moom moo leble woon waaw bu fekkee ne léegi ak teb bi ñëw na ci mbir moomu dañ ko wax nga xam ne dañuy seet njëg gi nga jënd woon ak wëlëru jëmm ji nga jëndoon li ci ëpp moom ngay joxe ndax ndagam yaay jënd mu noppi leble mel na ne njëg nga fayam baaxut njëg nga fayam ci njaay ma dafa néew ndax moo tax nga nangoo na boole jënd ak leble su def boole ci moo tax ñu koy fay loolu yaay yi la ci ëpp wa illaa bu fekkee jaaykat baa leble woon na fal xag su kon safaan ba lay woon xam nga bu fekkee ne léegi jaaykat ba moo jaay mu nekk leble boole ci dama ne kon jaay woon na njëggu jaaduut mu njëggu ëpp ëpp kon yu jamono bu fekkee tedd ko mënti ñàkk ci mbir mi ba ak jënd ci delloo nga wax ne ko nañu seet jënd njëg gën a jënd woon ak xayma li nga jënd woon lu ci gën a néew yooyu jamono lu ci gën a néew lay joxe foofu la wuute ndax dañ koy jaay marchandise bi te ki koy jaay nangoo leble boole ci wane na ne kon moom lam koo jaayewoon ëpp na moo tax ñu safaana foofu moo tax faraa bi ne in aslafa al mushtari al baa'ih littihamihi bi annahu akhadha as-silhata bi naqisin amma tubaahu bihi li islaafihi fa yu'aamalu bi naqdi qasdihi wa illa mooy wa in lam yakun al muslifu al mushtari bi an kaana al baa'ih kon fal haqsu ay fihi aqallu thamani wal qiimati littihamihi ala annahu zaada fi thamaniha amma tubaahu bihi li islaafihi fa yu'aamalu bi naqdi qasdihi قال الخطاب لنا ينبغي أن يقيد هذا بعدم غيبة المشتري على السلف مدة يرى أنها القدر الذي أراد الانتباه بسلف فيها wa illa tafiq al-qimatu balighatan ma balaghat wa kan najshi ak niki bayhun najshi an najshu koko def bi fathin nun wa sukunil jin fashinin mu'jamatin wa do indi nun fatako tek ci jin sukun ko tek ci sin su toyna an najshu da ñoo ci waxu hadith bi bok ci njaay yoon ci ay wa ba la yoon la ni top diko wax ben xam nga bayhun najshi ci lewon ci jin ay ci ay wa la bok mawna ñu firé nako moy yasidu dañu dolli jëgga ci waxale wa li nga xor ngir mu war keneen da nga ñor ta jënd a neena fekk ñu waxale nga yok jëgga ci waxale wa te yow mëru na jënd bëgg yaqal ki jënd rek buñu jënd ko jëgg seer lolu moy bayhun najish yow mëru na jënd fekk nga waxale wi ngir ci dugg di yok rek yow nga xamne ko la rawut mom bu jënd lolu yonentu bi ayewon nako motax mu ne li yaxor rek moy ay yakhdaha ghayruhu fa yaqtadi bi zahiruhu sawa'an kanat siyadatu ala samaniha allati tubahu bihi hadatan aw khala aqall minhu waw neena bo do xol sax do mel dum set sax da nga yok fek na njëg agugul fa wara ag nga yok nga xamne kon duko wessu ba fek nga njëg rag fa ag nga yok ci mu wessu ko ci ni waxe da ñu ya yepé وقال الزاهر وهو ظاهر قول المازري وهو ظاهر قول المازري وغيره لأن الناجش هو الذي يسير في شلحة ليقتدي به غيره وهو خلاف قول مالك رضي الله تعالى عنه في الموطأ والنجش أن تعطيه في شلحة أكثر من ثمنها وليس في نفسك اشتراؤها ليقتدي بك غيرك قال ابن حرفة قول المازري وغيره أعم من قول مالك رضي الله تعالى عنه وقال ابن الحربي الذي عندي أنه إن بلغها الناجش قيمتها ورفع الغبن عن صاحبها فهو مأجور ولا خيار لمبتاعها ابن الحربي بني وفاكي كي جاية منك لندن جاية أقدم تنجب ورا جاية maram nañ ko nax nga xamni waji yok gi yok rek mo may chance jaay kat bi bu ag ci jaay ñeug bu baax way nar nañ ko nax jaay ko ñeug go xamni baaxut nar nañ ko nax jënd ko ñeug go xamni baaxut ñu xala bi neena yaaka ni kon koku di an najish moy waji yok ba tax wa jaay lu upp la maram jaay tiyaba lay ay waye bu ci am bakkar te kay jënd jënd dong la wara def wala khiyara li mubtaya fa in halima ndem yegna ndem xamna lolu fa in halima ndem yegna lolu mo ni jay kon khalil mustari ñu la aji jandu ci rabbuhu aqajja neena mo ni jay bu fekke ni ki di yok ni waxale ni xamna ne mo ni marta jandu waye taw nak mo ni jay mo mo bëgg dina fi tax mu daldi malé ku kontu nak mom rek bay waji yok rek bu jay ñeeku bari bari ko ko lay jëndu jë lañu laaj dama lool amna ci jëndu jë bu ko neexi xacc dolo lañu jëndu ni dolo ko jëndu ak bu ko neexi tam bu ko jarale mu tey tax mu fa in alima al ba'ihu bin najshi wa atabarahu wa bana alayhi al bay' fa lil mushtari radduhu ay raddu ma bihi in kana qa'iman wa lahu at tamassuku bihi wa in fa tan dama raw na wonop nak fa qimatu kon qayma ya manam daga ni nga dawe nga xamne ki jëm dang ko nax rek ka fa taxawon dal dafa nekkoon di yokk rek do dug ko yàqal jaay ka ba ànd ak moom ci loola kon jënd ko lu jaadu moomu jënd mu ne léegi dama xàcc ñu ne ko waaye fekk na bu mu bëggee xàcc nag lañ ko jaayee ñoratu ko xas na raw léegi waaw mu ne kon léegi day delloo xay may lañ ko jaayoon te ñu delloo ko mu njëga ñu wax naa in faata fal qiimatu in faata al mabiihu bi yadil mushtari fal qiimatu yowm al qabdi te na ko insha allah دفع الثمن لصحة البيع قال ذلك ابن أبي وجاس دغن سؤال البعض نان نان ليكف غير مفاد عن السيادة وليس دول الجنة يعني بلا نخي في نيو خال بو با ني جن جغو سير تي نيو خال بري ني ديو دي جن نولين بنچو دغو ndax xam nga ne bu ca ñëpp duggee te loo waxee kenn yokk te mu di nga jënde ko lu seer te yow ba nga li ñuy jaay ne ko mën ngaa ñaan ne diw yéen may leen ma dañ ci wax ndax lu bon bu ñu ko jënde ko njëgu xaw woyof yal jëmi waaye waxu ñu ñëpp nag maanaam lu nga wax ñëpp ni yéen ñëpp da ngeen noppi may leen ma noppi maa ngi moom ndoŋ loolu ne dañ koy aaye ndax dañu bañ tam nga yàq njëriñ jaaykat bi ndax jaaykat bi itam keefay njëg dina ko dimbale ci mu am njëg bu baax. Moom lay wax naa ci sera bi la su'aalul jamii walaw xukman kal aktari alal waahidi allafi yuqtada bihi fi siyaadati aw nee na ñaan ñëpp wala ñaan ñi ci gën a bari xam daana kon ñëpp dañ koy jàppe mbaa kenn koo xam ne boo nee ko may mayow bu ci wax rek su waxu keneen du wax wax ñëpp ci moom la ñu xool lu mu def ñu def ko ndax nee loolu moom ñaan ñëpp ñaan ñu ne noonu duñ nag nga wax ko ci foofu ñu waxaale. moo tax tam na ci fa in waqaha su'aalul jamii walaw xukman wa sabata bi bayyinatin aw iqraarin xuyira albaayihu fi qiyaami silhati bayna raddiha wa xadamihi fa in faatat falahu al aktaru min samaniha wa qiimatiha waka bayhi xaadirin ak niki jaayub ku dëkk taax li xamoo diin ñeel ku dëkk àll yonte itam loolu dana ko aayewoon ci addisam dafa wax ne dahoon naa sa fi gafalaatihim yarsuqillahu baadahum min baadin yonte dana woon bàyyi leen nit ñi ci ni ñu ëppaantee ay xel ñu jaayantee noona yàlla mii nar a jëriñe yàlla mii joxe warsa ku ne dina warsagal su morom lam la cay warsagal am la waxam li ñu aaye fi nag mooy nit ku dëkk ci àll bu ñëw yow mi dëkk ci taax yi xam njëg gi nga jël di ko jaayal lam nar a jaay ci taax yi nga ñëw di ko ko jaay yow mi dëkk ci taax yi da nga yow xam nga njëg yi waaye moom ma dëkk ci àll ba xamul njëg yi waaw yow nag nga jël marchandise di ko ko jaayal loolu dëgg la mel na ni baax na ci moom waaye dañu bëggoon ne nga bàyyi ko moom mu jaay bu defee nit ñi jariñu ci wala yonante yi bëggoon moo tax mu wax loolu moo tax mu aay woon ki dëkk taax di jaayal marchandise ka dëkk àll lam andi ci taax yi bëgg koo jaay walaw bi irsaalihi ak donte ci yónnee ne loxoo jëm ci woon donte kooku sax ñëwul ba teew di la koo yónnee rek ci àll ba la nekk yónnee la marchandise bi ci taax yi nga dëkk ko jaayal yonante bi aay woon na ko ndax lii ñu la wax bëgg rek ñu bàyyi njëriñ ni yaatu waxal ndax li xaraw yi ñun sañ na koo defal ñeel yilaasuwa ñeel ko jóg xariyatu ñeel ko jóg dëkk bu ndaw xaw laa ni ñaari wax maanaam bu fekkee ne kooku dëkkul àll dëgg dëkku taax ma waaye dëkk bu ndaw la rek waaw ndax kooku dañ ko yemale ko dëkk ci àll ba rek nga xam ne moom itam bu andee machine ci taax yi doo ko mën a jaayal yow mi dëkk ci taax yi bu la ko yónni woon ba tey noonu doo ko mën a jaayal am moom mën nga ko koo jaayal des ko atte ku dëkk ci àll ba dëgg ndax dëkkul ci àll dëkk bu ndaw ri dëkk baa ndaw ri waaye dëkk la dëkk foofu moom xaw laa ne saraa bi nag nee na mahalluhuma ida jaxila alqarawiyu siraha bilxaadirati wa illa jaasat tibaaqan yene bi am ñaari wax mooy bu fekkee ne waa yooyu dëkk ci dëkk bu ndaw bi village waa bi maanaam xamul li prix loolu ci dëkk taax yi waaye bu xasee xam ne ñu jàng dëkk taax yi moom sooy boo jaayal ko ko ndax ne xam ne njëg gi moom nga jaayal ko ko nga jaay ko ñooñu mooy xasi xa friif na moomu jaay bu uddi ba te yareef ñet ñëpp waaw bu nga yeesu woon léegi yonente bi ne woon ku dëkk ci taax bu mu jaayal ku dëkk ci àll ba la muy jaay ci taax yi nee na bu fekkee ne am na te dara xerewu ko ci dañ koy dindi ba noppi nag léegi yar ñett ñëpp dañuy yar ka jóge àll dina jaayloo ak yow di koy jaayal ak waa ñu jënd ñett yëpp la ñuy yar bu fekkee ne ubbiwu ñu def bu fekkee ñoo ko tey xamal nañ ko nga saraa bi wax naa wa fusixa wa uddiba kullun min alxaadiri walbaadi walmushtari in lam yuxdar bi joxelin fekkee ku ci mën doon gante luñ ko ci kaw ak ñàkk xam ñu li mu def ñàkk xam a tax fekkee ñàkk xam a tax moom ditu ci yar kenn ci ñett wa jaasa dagan na asiraawu jënd lëxoo ñeel ka dëkk àll maanaam ki dëkk àll ñëw na nga jëndal ko ci taax yi lam soxla loolu moom aayut nga jaayal ko lañ aaye waaye nga jëndal ko aayut waka talaqqi silan ak niki gatandu masandise aw sahibiha wala borom masandise patay ñoo ñoy rek ci xéeti jaay yi nga xam yoonte bi alayhi salatu wassalam ay won na ko moy bi ci la tollu manam ñe ñew di jaay ci nga gatandu len jënd ko yow fofu ñe jaay ci wat ko adduk loolu yoonte bi da ko ay won dañu bëggoon nga bayyi dañuy andi mu bayyi ko fu sori mu ñew ci bir dëkk bi ñu bëkk marché dañ koy jaay ko ne jaar ñi tass waye meme yoon nga dogandu ko fu ngoy ci yoon wa jënd ko fofu ñew mom na قالت برست نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن تلقي السلع حتى يحبط الى الاسواق ولا حتى تحبط الى الاسواق فلا يجوز للرجل ان يخرج من الحاضره الى الجلائد التي تساق اليها فيشتري منها ضحايا ولا ما يؤكل ولا لتجارته ka akhsiha nik ak jeulam fil balati ci dekk ni bi shifatin ci set aw melo neena nga gatandu ko ci Allah bu jënd ko ci mom do nga tof nga tok rek waji mom xam nga ni amna commande marchandise mom ñu ñew dama ñew ci dekk ni nga wax ak mom ba jëndo rek ci wax na la marchandise mi ñew mu mel rek do nga jënd ko fi saasa nga do jogo gatandu diko waye waji mu marchandise mom ñew ci dekk ni te ya nga mom yaani bokk mom tok mu wax la marchandise mi ñew ni mo ramal yépp rek ngeen di wo ci ñepp nga xamni bu ñewé lañ ko ñew ci site la ko ñew ba marché bi ñom ñak xamni ku ñew ci wala ko wër séti loolu bu ko defé jarri ñu duñatu té yow da nga dal di am ñu gëné xatalé ko loolu motax mo gatandu ko yépp la ñaay koku no wala yuf saxu def ko firi na mom tok tok ñu gisal ko lool ñu baña xatandé ñu motax ñu ay ak way bu ko defanté kenn du ko tass ma bu ko defanté mom bu ñaay da tax yon dindi mo ngi fa la wa in talaqa as-silah aw sahibaha aw akhadhaha fil balad bi sifatin fala yufsakhu al-bay'u li sihhatihi li yuqta ma yuhal yahtassu al-mushtari bi as-silah allati talaqaha aw akhadhaha fil balad bi sifatin wa shahharahu al-mazari aw yusharikuhu man sha'a min ahli al-balad wa shahharahu hiyab riwayatan a manam gaaw dama na bax li wote kay moy bu ñu defé nonu bu ñu andil nako man yow do nga ya mom lolu ndax batay non la yé yow do nga ya ko mom bu jaay ko la neex wala commerçant yi sé dañu ñu bokk ko yow dañu seen jëg nga jëndé commerçant yi nak ci dëkk bu tayité wa lolu ñew ku ci soxna ñu jaay rek ci lolu ñu jox la ci lu toll non nga jaayat té jox la ñu jëg lolu lañu wuté ké da wax né ké wax né waye mom ñu bari am nañ ci ni hiya do wax moy nit commerçant yi ci soxna dañu ñew jëg ci da do ko sama lan te jox lañu jëg rek waye dañ la bayé do nga fété woko mo jaasa dagan na liman ñu ko xamni halaka ci tati anwali nek na ci tol bi jom do niir ak fu muhtajin jël lam aajo inde ci ci mom manam da wax ni maye nañ nak yow mi nga xam dekk ko ci dekk bañ jëw marchandise bi fari nga ko tal jom do niir ko faté ni benn mil jëgé na kilomètre genn wala ana bu fekke yow fa nga dëkk ba dëkk ba nga dëkk ba kër ga nga dëkk digënté ni fu mëss nis ni jëm ci mat na borom ben ni bu fekke man nga soow mëss nis ma koy romb jëm ci dëkk wo man ko gatanu wala bu fa jaaré man nga caa di jënd yow la nga soxla ci walu jëfëndiko waye lay do sañu jënd sax jënd commerce ah do sañu jënd sax jënd commerce ba nga lool amna marché yo xamni ci lañ ko jëñ ci lañ ko baxo jaay wala rabbi la nga jëm nga yitté wo ci walu jëfëndiko rek te baña jëm ngir commerce ba na ray jëm ngir jaay na nga dem baye dem ag marché wu jëm nga baw ci jënd limu wax nak ci wajasa liman hala tasittati amyalin aghdu muhtajin ilayhi say bo deglu ñu takkal la ko tak bo xamne nona la démé ndax nonu bu ko waxe wote nak li nga xamne mom lañ ko jappé dëgg dëgg ci giram malik bokay tak ko ngay wax ni hasilu mas'alati talaqi anna ash-shakhs imma an yakuna kharijan min al-baladi al-majlur ilayhi at-tijaratu aw manziluhu kharijan anhu tamurru bihi at-tijaratu fa mata kana kharijan li shiddati amyalin aw manziluhu ala shiddati amyalin جاسمه الشراء مطلقا للتجارة أو للقنيات كان لتلك السنة سوق بالبلد أم لا وإن كان على دون ستة أميال فالخارج يحرم عليه الشراء مطلقا للتجارة أو القنيات كان للسنة سوق أم لا ومن منسله على دون ستة أميال جاز له الأخذ لقوته مطلقا وللتجارة إن لم يكن للسنة سوق ما وخني دك بيغا خامني تي لا مصر اسم جمسي بو فكي تي غا ген ديكو غاتاندو واي دوم غا ديم بو سوري باغا خامي ني سا ديغانتي دك بي موم مات نا جوم بن ميل با بوغا خامني يو سخ فوفي دا دون سا دك واي غا خامني فا غا دكي اك دك بن جيمي مارسانديسما سوري نا سوري واي جوم بن ميل تو ميل جيغي نا كيلومتر ген والا نيمو كو واخي وون لغي كون سوبا با نينا